A semmiből jövünk, senki nem születik nagynak, és eleinte szinte csak akadályok vannak. Még túl sok a fal, arra megyünk, amit hagynak. Végül az lesz a cél, amit majd mi hívunk annak. Mellettünk vannak, de nem segíthet senki, hogy a bőrünkön érezzük, mennyit jelent egy centi. Mert semmi sem történik magától, a fájdalom nem, a félelem megától. Nagy áttörésre várva, csak hibát hibára halmozunk ám, de nem volt hiába semmi. Tanulunk belőle, hisz, csak az számít, ami minket előre visz, yeah. Hogy könnyű legyen, sose kértem, más nem tehet semmit értem, mert a tetteken kívül minden más számítás. Két oldalú minden érem, le csak fentről eshetsz és az élem sem állhatsz úgy, ha mélyben még nem voltál. Mire térképre kerültem, lekopott a cipőm orra. Az, hogy rajta lehessek, le kellett sétálnom róla. Inkább a nehéz út kell, mint a kitaposott. Az akarat utítás volt, hogy a mélyből visszahozott. Jöhet száz pofosz ember, ha száz fokon égek. A lényeg, hogy csendben mély lábnyomot téve menjek és ne álljak meg féltávnál. Nagy álmokkal érkeztem és van még pár a céltáblán. Hiszem, hogy az idő a ringőre kesztyűt húzok, ha felkérnek az utolsó keringőre. Mert a magunk mögött hagyunk mindent, amit teszünk, csak az marad itt lent. Hogy könnyű legyen, sose kértem, más nem tehet semmit értem, mert a tetteken kívül minden más számítás. Két oldalú minden érem, le csak fentről eshetsz és az élen sem állhatsz úgy, ha mélyben még nem voltál. Ott az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron! 3, 2, 1, olimpiai bajnok Magyarország! Fiú Saoli Sándor átveszi a vezetést! Magyarország nyeri az olimpiát! Bejóig! Megérkezik!